Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Ohayo gozaimas. Zao en. Rojbaş. Parilui. Good morning. Guten Morgen. Bonjour. Buongiorno, dopro jutro, selamet pagi. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, öyle selamlıyorum. Çünkü selam İslam'ın parolası. Selam barışın parolası. İslam ilahi bir barış projesi. Evrensel bir barış projesi. Ve İslam iyi insan projesi. İşte bu projenin ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl hedefler taşıdığını görmek için buradayız, öğrenmek için buradayız. Siretül Kur'an derslerinin ikincisinde beraberiz. Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu. Kitaplar yürümez, kitapların hayatına dokunduğu insanlar yürür. Kitaplar insanlarla yürür. Dolayısıyla kitaplarla, kitapların yürüttüğü insanlarla beraber bir yolculuk yapacağız. Ve özellikle Kur'an'ın ilk muhatabı olan Allah Resulü'nün şahsında Kur'an'ın hayatın içinde nasıl yürüdüğünü, 23 yıllık yolculuğunu beraberce burada görmeye çalışacağız. Bugün Siretül Kur'an ana başlığımızın alt başlığı, giriş derslerinin ilki olan coğrafya, yani Arap Yarımadası ve iklim ve ilk insanlar. Coğrafya deyince aklımıza ne gelmeli sorusundan önce bu dersin İçerisinde cevaplamayı düşündüğüm sorulardan bir demet burada. Jeolojik evrim üzerinden tabiat Kur'an'ı nasıl okudur? Coğrafya ve iklim insanı nasıl şekillendirir? Arap Yarımadası bilinmeden Arap, Arap'ın ahlakı, müşriklerin Kur'an'a tavrı, Bedevi'nin tavrı bilinebilir mi? Coğrafya bilinmeden Kur'an ve siyer bilinebilir mi? Çöl, su, zemzem, serap, deve, hurma neyi ifade eder? İlk insanlarla ilk ev Kabe arasında nasıl bir alaka olabilir gibi sorulara İnşallah bu derste cevaplar arayacağız. Önce coğrafya, Arap Yarımadası isimli bu ilk giriş dersimizde bir serlevha ayetimiz var. Ve fil ardı ayetul lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsirun. Allah'ın yeryüzünde ayetleri vardır, ayetler vardır yeryüzünde. Kim içindir bu ayetler? Lil muqinin, ikna olacaklar, gönlü yatışacaklar, akleden kalbini kullananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Ve fi enfusikum, kendinizde de ayetler vardır. Hala görmeyecek misiniz? Dolayısıyla yeryüzünde ayetler varmış. Yeryüzündeki ayetleri okumak için yeryüzüne dönmek lazım. Yeryüzü ayetlerini Kur'an'dan okuyamazsınız. Yeryüzü ayetlerini yeryüzünden okuyacağız. Onun için Kur'an'ın parçalarına sadece ayetler değil,

fay hattının aşağısı bu. Şu. Şu gösterdiğim yer Anadolu. Ama kuzey. Şurası da şu anda bulunduğumuz yer buraya denk geliyor. Bakınız. Okyanusun içinde. Burası okyanus. Tetis okyanus. 100 milyon yıl önce. Burada. Peki nerede? Arabistan Yarımadası nerede? Arabistan Yarımadası yok. Afrika hala yeni ayrışmaya başlamış. Afrika, Güney Amerika'dan. Bakınız, lav akıntıları çok güçlü. Tektonik akıntı plaka olarak kırılmaya başlamış. Ve Arap Yarımadası hala oluşmamış burada, şurada. Şu gördüğünüz parça daha sonradan Madagaskar adası olacak. Şu gördüğünüz parçayı biliyor musunuz? Bu sürüklenecek Hint ana karası bu. Bu sürüklenecek 100 milyon yılda tam 50 milyon yıl önce buraya çarpacak. Oraya çarpınca tam orada Himalaya dağ silsileleri oluşacak. Ve devamındaki dağ silsileleri. Görüyorsunuz değil? Her şey yolcu ve yeryüzü de yolcu. Onun için hiçbir şey durmuyor. Ve bu gördüğünüz olay, bu gördüğünüz harita 5 kez oldu biliyor musunuz? Dünya tarihinde. 5 kez veya 4 kez dünya toplandı, dağıldı. Toplandı, dağıldı. Toplandı, dağıldı. İşte şu anda bu haritanın arkasından sizi Arap Yarımadası'na getireceğim. Bakınız. Aslında orada söylemem gereken bir şey vardı. Neden petrol burada çok? Mikrobiyolojik canlılar burada bir körfez oluşturduğu için iç okyanus, Tetis Okyanusu, mikrobiyolojik canlıların fosilleri buraya doluşuyor. Ve burada rezervuarlar oluşturuyor. Yani yeraltı ceplerine sıkışıyor ve işte bugün onları araçlarımızda petrol diye yakıyoruz. Ve size Kur'an coğrafyasının doğduğu yer, Kur'an'ın doğduğu yer, Mekke. Görüyor musunuz? Arap plakası nasıl oluşuyor? Şu gördüğünüz fay hattı. Kırık. Tam bir sütlü nuriye dilimi gibi. Baklava diyeceğim de pek baklavaya benzemiyor. Ben baklava da yiyemediğim için sütlü nuriye diyeyim ben buna. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Mekke burası. Kur'an'ın doğum yeri. Taif, Allah Resulü'nün kovulduğu, taşlandığı yer. Bakınız, şu vadiyi görüyor musunuz? Coğrafya bilmek ne getirir? Şurada bir vadi var. Bakınız böyle geliyor. Tarihte Mekke, Kabe 60 kere yıkıldı. Sellerden. Bakınız oraya not aldım. Kabe'yi yıkan sel nereden gelir? Hiç düşündünüz mü? Öyle bir sel gelecek ki Kabe'yi yıkacak. Hem de defalarca. Bu Siret-ül Kur'an tarihini ilgilendiren bir şey. Aynı zamanda Allah Resulü'nün peygamber olmadan evvelki en tipik hayatında bir örnek var. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Kabe'nin yapımı sırasında miladi 605 yılında Hacer-ül Esved konusunda Arap kabilelerinin birbirlerine düştüğü o hadisede Allah Resulü'nün hakemlik yapması. İşte o hakemlik yapma olayının arka planında da Kabe'ye gelen bir sel vardı. Bakınız, Mekke ve civarına hiç kar yağmaz. Ama güneye kar yağar. Neden? 3760 metre zirvesi olan bir dağ silsilesi var burada. Bakınız, buraya kadar gelir o silsile. Şuraya kadar gelir. Evet, şuraya kadar. Taif, zemzem suyu. Peki zemzem suyu nasıl gelir derseniz eğer, Bu arada zemzem suyunu tahlil ettirmeden bağımsız yerlere aman dikkatli olun. Yani zemzem suyu mübarek su diye size başka şeyler içiriyor olabilirler. Yani bu manada Allah'ın yasalarına güvenin, Allah'ın yasalarına, yalanlara değil. Evet, bu anlamda zemzem suyunun üç kaynağı var. Bu üç kaynağa göre içeriği değişir. Ona yakın içinde element var. Ama çok uzaklardan gelen bir kaynağı da var. Belki yüzlerce, belki bin kilometreden daha fazla uzaktan. Yine Tebük seferi. Bakınız, şu bir vadi. Bu vadinin içinde vahalar var. Bu vadinin içinde kabileler yerleşik. Tebük seferi nerede başladı? Medine'de başladı, Tebük'e kadar. Bu da vadinin içinden gitti. Allah Resulü'nün ordusunu götürdüğü yol bu vadinin içidir. Buralar kayalıktır. Buralar daha Tetis Okyanusu varken var olan yerler. Şuralarsa denizin dibinden çıktı. Denizin dibinden çıktı diyoruz. Yeryüzü her zaman böyle değildi dostlar. Ve Arap Yarımadası'na bakışta özellikle Afrika'yı görmenizi istedim. Bakınız, Allah Resulü'nün vahiy aldıktan sonra müminlerin sürülmesiyle müminler nereye geçmişlerdi? Habeşistan'a geçmişlerdi. Mekke'nin tam karşısında bir saat mesafede Kızıldeniz var. Kızıldeniz'den Habeşistan'a müminler göç ettiler. Ve göç ettikleri bu yerde Rift Vadisi diye bir vadi var, şu vadi. Bu bir kırık. Şu anda her yıl bir milim ayrılıyor. Bir milyon yıl sonra burada bir kilometrelik genişliğinde bir boğaz olacak. Dolayısıyla bu vadide ilk insanoğlu bu vadide ruh üflendi. Evet, ilk insanın yatağıdır bu vadi. Şimdi bununla neyi ifade ediyorum? Ali İmran 96. İnne evvele beytin vud'a lin-nasi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve huden lil-âlemîn. Hiç şüphe yok ki ilk ev Bekke Vadisi'nde kurulan, mübarek Bekke Vadisi'nde kurulan evdir. Ve huden lil-âlemîn ve insanlığa bir rehber olmak üzere. Bu ayet ne diyor? Tekrar bir öncesine gidelim. İlk ev diyor dostlar. Yeryüzünde ilk ev. Kabe için. Kabe ilk ev midir? Eğer ilk evse Kabe, gerçekten insanoğlunun yeryüzünde yaptığı ilk mekan Kabe olabilir mi? Bu soruyu sormak lazım. Eğer evet dersek buna, o zaman insanoğlunun yeryüzündeki ilk dağılış yerini dikkate almak zorundayız. Coğrafya bilmek zorundayız. Jeoloji bilmek zorundayız. Yer bilim bilmek zorundayız. Ve işte onun için insanlığın ilk dağıldığı yerin bura oluş hakikati bugün ilmi olarak ispatlanmış bir hakikattir. Zira genlerimizin tamamı şu anda 3,5 milyar insan geni havuzlanmıştır. Havuza girmiştir. 3,5 milyar insanın geni götüre götüre götüre insanı bir mitokondriyal Havva'ya, bir Y kromozomu ataya dayanmıştır. Evet. Y kromozomu babadan gelir. Mitokondri anneden gelir. DNA. Dolayısıyla her anne, her baba imza atar gene. Geriye doğru imza atar. Her nesil imza atarak gider. Yani geninizde geriye doğru kaç yüz bin atanın geninin imzası varsa atılmıştır. Oradadır. Dolayısıyla götüre götüre bütün bir insanlığı mitokondriyal bir anneye ulaştırmıştır. Genetik olarak bu böyledir. İnsan genomu çözülmüştür, gen haritası. Ve insanı Y kromozomu götüre götüre bir ataya, tek bir ataya dayandırmıştır. Asya, Afrika, Avrupa, Avustralya, Amerika, yeryüzünün neresinde kim olursa olsun hepsi de gidip tek bir ataya dayanmıştır. İşte bu noktada biz şu soruyu soruyoruz. Kabe nasıl ilk ev olur? Eğer insanoğlu buradan yayılmışsa, ki öyledir, Rift Vadisi'nden yayılmışsa, alın buradan burası, buradan burası. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla, yakınlaştırabilirmişim. Evet, gördüğünüz gibi değerli dostlar. Evet, buradan burası. Onun için eğer mümkündür ki insan Babül Mendeb Boğazı'ndan yani şuradan geçmiş olabilir. İlk insanlar. Mümkündür ki yukarıdan Filistin'den gelmiş olabilirler. Mümkündür ki bir salla, basit bir şeyle buradan geçmiş olabilirler. Ki bundan on binlerce yıl önce Kızıldeniz böyle değildi. 13 bin yıl önce son buzul çağı son buldu. Buzul çağlarında Kızıldeniz'in seviyesi çok daha düşüktü. Onun için o dönemlerde hesap edilerek Kabe insanlığın ilk yaptığı ev. Aslında o zaman eğer öyleyse, bu yorumum doğruysa ki bu bir yorum, yanılıyor olabilirim. Bu benim yorumum nihayetinde ama ayete dayandırarak yaptım. Daha doğrusu ayeti ben böyle yorumladım. Ayeti yorumumun mızrağının ucuna da takmış olmayayım. Ayeti ben böyle yorumladım. Ve yorumum doğruysa o zaman hac ne olmuş oluyor? İnsanın baba ocağına, ana kucağına gitmesi oluyor. Aslında hac baba ocağını ziyaret oluyor. İnsanoğlunun yeryüzünde ilk mimarlık faaliyetine bir teşekkür ziyareti oluyor. İnsanoğlunun yeryüzünü imar etmesi için ilk girişimine, ilk teşebbüsüne teşekküre gitmiş oluyor. Yani ben unutmadım. Dolayısıyla halifeliğim de işte budur, kalfalığımdır. Halifenin bozulmuş şeklidir. Yani yeryüzünde kalfalık ilk burada başlamıştır. İlk Mekke'de başlamıştır. İlk kalfalık eseri de budur. Dolayısıyla Kabe aslında insanoğlunun yeryüzünün halifeliğindeki başlangıç eserini ifade eder diye yorum yapabiliriz. Allahu alem. Allah en doğrusunu bilir. Evet. Tamam. Geldik. İnne evvele beytin vudu'a linnâs. Onu okudum. Evet. Rift Vadisi'nden de bahsettim. Ne görüyorsunuz dostlar? Efendim? Kemik. Evet. Hayır. Siz kemik görüyorsunuz. Ben kemik görmüyorum. Hayır. Efendim? Ayet. Eyvallah. Ben ayet görüyorum. Deminden beri boşuna mı anlatıyorum ben? Ben ayet görüyorum. Bakınız. Bu ayetin uzunluğu 3,2. Aslında 32 milim. Yani 3 santimlik bir ayet. Bu 3 santimlik ayet Arabistan'ın Nuhud çölünde bulundu. Evet. Durun bakayım ben o çölü de göstereyim size. Şurası. Evet. Burada bulundu. Bu çölün içinde. Burada şu anda gerçekten de hayat yok. Ama bu ayet orada bulundu.

bölgede siyer okurken, hatta Kur'an okurken, Kur'an'da rastladığınız meyveler, ya bunlar bölgede biliniyor mu falan diyorsanız eğer, evet biliniyordu. Taif'in bugün şehir arması nedir bilen var mı? Nar. Evet, koca bir nar şeyi vardır şehrin girişinde. Çünkü narlarıyla ünlüdür. Aslında üzümüyle ünlüdür. Taif, evet, Taif bağları çok meşhurdur. Üzümü çok meşhurdur. Ebu Leheb'in Taif'te şaraplık üzüm ektiği bir yığın büyük büyük arazileri vardı. İthalat ve ihracatçıydı Ebu Leheb. Dolayısıyla Ebu Leheb'in derdini anlamak için coğrafyayı yine bilmek gerekiyor. Neden tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Malı ve kazancı, yani iki eli neymiş Ebu Leheb'in? Biri malıymış, biri kazancıymış. Yani malı ve kazancı kurusun. Niye? Ebu Leheb'i ben bana kulluk etsin diye yarattım ama o gitti egosuna kulluk etti. O gitti Allah'lığı Allah'tan başkalarına yakıştırdı. Dolayısıyla Ebu Leheb'imin iki eli kurusun da geri bana kulluk etsin. Malı ve kazancı kurusun. Dolayısıyla görüyorsunuz, bölgeyi bilmeden, coğrafyayı bilmeden, jeolojiyi bilmeden birçok Kur'ani olayı anlamak mümkün değil. Siyer'deki olayı anlamak mümkün değil. Tebük seferini anlamanız için coğrafyayı bilmeniz lazım. Hayber Savaşı'nı anlamanız için Hayber'in yerleşim yerini bilmeniz lazım. Bölgedeki Necran'ı anlamanız için Necran'ın yerleşim yerini bilmeniz lazım. Yani Uhdud, ashabı Uhdud var ya, ateş ashabı, hendek ashabı. İşte onu bilmeniz için mutlaka coğrafyayı bilmeniz lazım. Dolayısıyla coğrafyayı bilmek, jeolojiyi bilmek Kur'an'ın bir parçasıdır bu anlamda. Kur'an'ı anlamanın ve çölü bilmek, bedeviyi bilmek. Evet, Arap insanı köken olarak çöl insanı. Yani bedevi, badiye insanı. Ve hatta şunu söyleyeyim, İbraniler de tamamıyla göçer bedevilerdir. Yani İsrail oğullarının ataları olan İbraniler göçer bedevilerdir. Ve bu manada çöl insanını Kur'an nasıl tanımlar? Çöl insanından Kur'an bir manada şikayetçi. Bakınız, cahiliye ehli. Çöl insanından, bedeviden Kur'an söz ederken en tipik örneği olarak cahiliye ehli oluşunu dile getiriyor. Cahiliye ehli. Kur'an'da 4 yerde geçiyor cahiliye kelimesi. Hükmül cahiliye. İkincisi, teberrücül cahiliye. Üçüncüsü, cahiliye taassubu, cahiliye efendim radikalizmi mi diyelim biz ona bilmiyorum. Dolayısıyla 4 yerde geçen cahiliye ifadesi aslında bir bilmezlik durumu değil dostlar. Hani cehalet, biz cahil deyince bilmeyen adam kastediyoruz ya. Cahiliye bir bilmezlik durumu değil. Bilmemeyi tercih etme durumu. Bilmemeyi bile isteye tercih ediyor. Öğrenmeyen adam demektir. Öğrenmeye kapalı adam demektir. Cahiliye budur. Öğrenmeye kapalı adam. Yani aslında bildiklerinin hepsini hakikatin dibi zanneden, mahza hakikat zanneden, ama onun yerine hiçbir şeyi sorgulamayan, hiçbir şeyi yeniden öğrenmeyen, dahası vazgeçmeyen de değil mi? Ben bazen öğreniyorum, eski fikrimden vazgeçiyorum. Ve bunun için de şükür secdesi yaptığım dönemler oluyor. Şükür secdesi yaptığım anlar oluyor. Niye? Yıllar yılı doğrusunu o bilmişim. Ama araştırmışım ki öyle değilmiş. Öğreniyorum. Öğrendiğim için Allah'a şükrediyorum. Aslında büyük bir beladır biliyor musunuz öğrenememek? İnsan öğrenmekle mutlu oluyorsa bundan dolayı Allah'a özel şükür borçludur. Fikirlerinin efendisi olan öğrenir ve atar. Yanlışı atar. Fikirlerinin kölesi olan öğrenemez, yanlışını da atamaz. Atalarının dini, onun için işte atalarının dinidir. Yani müşriklerin sıkıntısı neydi? Cahiliyenin sıkıntısı neydi? Öğrenememekti. Vahiy onlara açık olun, sorgulayın, bildiklerinizi sorgulayın. İhdine sıratal mustakim, bizi dosdoğru yola yönelt duasını öğretiyordu. Niye? Namazda bile bizi dosdoğru yola yönelt diyorsunuz. Çünkü dosdoğru yolda olma garantiniz yok. Bu garantiyi sürdürme garantiniz yok. Dosdoğru yolda bu anda olabilirsiniz, bir rekat sonra yamulabilirsiniz. Onun için her an sorgulayın demektir bu aslında. İşte cahiliye ehli bir numaralı tespiti Kur'an'ın çöl insanı hakkında. El-a'rabu eşeddu kufran. Bedeviler küfürde en şiddetli olanlardır. Ve nifakan, nifakta münafıklıkta da en şiddetlidirler. Ve ecderu ella ya'lemu, evet, hudude ma enzelallahu ala rasul. Evet, Allah'ın Resulüne indirdiği hudutları, hadleri çiğnemede de en diptedirler. Niye böyle diyor? Hakkı örtmede, küfürde en dipte ve uçladırlar diyor. İkiyüzlülükte en dipte ve uçladırlar diyor. Sınır tanımazlıkta en dipte ve uçladırlar diyor. Tevbe suresinin 97. ayeti bu. Mazeretçidirler diyor Tevbe suresinin 90. ayeti. Yani cahiliye insanı, yani bedevi mazeretçidir. Bedevi iyileri de var ama çoğu fırsatçıdır diyor. Tevbe 98-99. Yusuf 19-20. Yusuf 19-20 ile ne alakası var? Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkaran kervan var ya, bedevi kervanıydı. Amalika. Amalika, bedevi Araplara o gün Hazreti Yusuf döneminde verilen isimdi. Diyeyim, siz anlayın. Ne demişlerdi bulduklarında? Götürürse Arap satar, 3-5 kuruş eder. Derdi bu. Yani akıllarına şu gelmedi. Burada bir insan bulduk. Hem de bir genç, bir çocuk. Bunun ailesini alıp, arayıp, bulup da bunu onlara verip sevindirelim diye bir şey gelmedi akıllarına. Akıllarına gelen tek şey ne oldu? Evet. Derahime ma'dude. Evet. Sayılı dirhemler. Dolayısıyla satmak oldu. İşte onun için suçlulara yardım ve yataklık yaparlar. Ahzab 20. Bedevi insanın tipik özelliği. Bakınız, gerçekten de suçlulara yardım ve yataklık yaparlar. Görüyoruz biz bunu. Siyer'de görüyoruz. Siretül Kur'an'da görüyoruz. Yahudiler ne zaman Allah Resulü ile çatışmaya başladılar, o zaman müşrikler onlara yardım ve yataklık yapmaya başladı. Çok ilginç. Yalancı ve uydurmacıdırlar. Fetih suresi 11, Hucurat 14, Yusuf 111. Yalancı ve uydurmacıdır çöl insanı bedeviler. Niye yalancıdır? Niye uydurmacıdır? Zira sorunu vardır hakikatle. Yani bütün bunların niyesine geleceğim. Küçük hesapçıdır, yağmacıdır diyor. Fetih suresinin 16. ayetinde. Bedevi, çöl insanı, küçük hesapçıdır, yağmacıdır. Şimdi bütün bunların arka planına bakacağız. Yani çöle öğrenmeden bunları öğrenemeyiz.

falanca pehlivanla, falanca katille güreşmeyi, düello yapmayı tercih ederim diyen krallar var. Dolayısıyla uçlarda yaşanıyor. Günümüzde öyle değil mi? Yani yaşadığımız coğrafyada, bu coğrafyada duygularımız hep uçlarda değil mi? Sevdik mi, ölümüne seviyoruz? Sevmedik mi de ölümüne nefret ediyoruz. Öldüresiye nefret ediyoruz. Bu değil mi uçlarda aslında? Hala aslında Kur'an adam edememiş desem yanlış demiş olur muyum? Bakın dengeye çağıramamış, dengeye getirememiş. Hala bedevi zihni düşünüyoruz. Onun için bu coğrafyada öyledir. Duygularımız hep uçlardadır. Sevdik mi hatasını görmeyiz, yerdik mi de sevabını görmeyiz. Niye böyle? Bedevi zihniyeti de ondan. Kur'an devrim yaptı, dengeye çağırdı. Dengeye çağırdı. Niye? Ümmeten ve satan. Dengeli bir ümmet olmamızı öngör. Bunu istedi bizden ama olmadı. Evet, çölle çöl insanı arasındaki ilişkileri kısaca izah etmeye çalıştım. Burada da gördüğünüz gibi deve kervanı. Çok ilginçtir. Sistem aslında değerli dostlar, bakınız, birerli kol sistemi, askerlik yapanlar bilirler. Ama bu sistem 7 milyon yıllık biliyor musunuz? Primatlardan itibaren gelir bu sistem. En önde alfa erkek vardır. Onun gittiği yerden gidilir. Onun bastığı yere basılır. Hiç kimse o izden sapmaz. Peki o ölüme gidiyorsa? Arkadakiler de ölüme giderler. Van'da yaşanan koyun felaketini hatırlıyorsunuz değil mi? En öndeki koyun uçurumdan atlayınca arkadakiler de sanki talimat. Şimdi alfa koyun atlayınca, yani koyunların şeyhi atlayınca arkadakiler de hep beraber atlamışlar. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla efela yenzurune ilel ibli keyfe hulikat. Aslında devenin yaratılışına bakmamızı isteyen Kur'an bize yaratılışa bakmamızı söylüyor demektir. Yaratılış. Ankebut 20 de öyle söylüyordu. Her şeyin yaratılışına. Neden? Çünkü yaratılış sebeptir. O yaratılışın bir sebep olarak görüp doğru okursanız, bu davranış o yaratılışın neresinde? Bu davranışla yaratılış arasındaki sebep-sonuç ilişkisi nedir diye sorarsınız. Fıtratı o zaman merak edersiniz. Devenin bir fıtratı var, insanın bir fıtratı var, toprağın bir fıtratı var, yerin göğün bir fıtratı var, suyun bir fıtratı var. Fıtratını çözerseniz onu doğru yerde kullanırsınız. Demirin fıtratını öğrenen, demirin kaç derecede eriyeceğini, nasıl çelik olacağını, içine neyi, hangi alaşımı katarsak, hangi neye dönüşeceğini daha iyi bilir değil? Metalürji aslında bu ilim değil mi? Onun için bir şeyin fıtratını bildiğinizde o şeyi tam kapasite kullanabilirsiniz. İşte aslında bu. Deve ve hurma. Deve demiştim aslında bedevinin bir parçası değil. Bedevi devenin bir parçası. Arasında simbiyotik bir ilişki var. Nedir? Simbiyotik ilişki biliyorsunuz ikisinin de karşılıklı birbirine bağımlı olduğu ilişki. Arap devesiz yapamaz. Bedevi. Deve de bedevisiz yapamaz aslında. Devenin bölgeye 5000 yıl önce geldiği düşünülüyor. Afrika'dan geldiği düşünülüyor. Ama ilginç bir hayvan. Ayakları kuma batmayacak şekilde gelişmiş. Dudakları dikenli bitkilerden, selem, akasya gillerden bir selem ağacı vardır. Çölde, Mekke Medine arasında eğer karayoluyla gitmişseniz, şöyle başınızı döndürdüğünüzde gördüğünüz dikenli, üstten yapraklı, çünkü altı keçiler yemiştir, develer yemiştir, bitkiler selem ağacıdır. Onu, o ağacın dikenleri sağlam 8 santim, 10 santim vardır ve Arap öteden beri o dikenleri kürdan olarak kullanır. Ama o dikeni açtığında altından kırmızımsı bir sıvı akar. O sıvı Arap Yarımadası'nda müthiş bir ticari meta idi. Birçok özelliği var o sıvının. Boyama özelliğinden şifa özelliğine varana kadar. İşte onun yapraklarını yemek için dudakları en uygun hayvandır. Kirpiklerini gördünüz mü devenin? Çölde fırtına estiğinde çöl kumuna hiçbir şey dayanamaz. Hiçbir şey. Biliyorsunuz Ad kavminin helaki bir fırtına, bir çöl fırtınasıyla olmuştu. Ad kavmi, ki orada aslında coğrafyayı efendim izah etmez sadedinde bilmiyorum gelebilir miyiz? Evet, şu bölgede yaşıyordu. Hadramaut, bakınız şu bölge, Ad kavmi. Efendim, İrem bağları buradaydı. Yeryüzünün en ünlü bağları, cennet gibi bir arazi. Fakat Rubul Hali çölünden gelen kumlar burayı cehenneme çevirdi ve burada helak oldular. Burası Yemen, Sebe Melikesi'nin ülkesi. Biliyorsunuz değil mi Kur'an'da? Kur'an'da Sebe suresinin geçtiği, surenin atıf yaptığı bölge aslında. Burası Necran, Ashab-ı Uhdud'un ateş hendeklerinde yakıldığı yer. Yani aslında bu coğrafyayı iyi bilmek lazım. Zira Kur'an coğrafyası büyük oranda buradan oluşuyor. Burası Filistin, gördüğünüz gibi. Ve burası Sina Yarımadası. Hazreti Musa'nın vahyi aldığı yer. Burası Hazreti İsa'nın vahyi aldığı yer. Allah Resulü buraya kadar geldi. Mute buradaydı, tam şurada. Ürdün'ün sınırına çok yakın bir bölgede, şurada. Dolayısıyla bu bölgeyi bilmeden Siyer'i bilemezsiniz. Onun için bir çöl rüzgarıyla gitmişti. Çöl her zaman çöl müydü? Değildi. Çöl her zaman çöl değildi. Bazen yemyeşil oldu. Büyük Sahra'da yapılan çalışmalarda 5500 yıl evvel çöl olduğunu göstermiştir Büyük Sahra'nın. 5500 yıl öncesine kadar Büyük Sahra ormanlarla dolu bir araziymiş. Dünyanın en büyük çölüdür bakınız. Ve bu benim koleksiyonumdan. Bakınız, biz bunu Sadık Bey dostumla beraber gittiğimiz Fas'ta, ki Atlas Dağları'nın zirvesine kadar çıkmıştım orada. Afrika kıtasının iki zirvesi vardır. Biri Kilimanjaro, biri de Atlas Dağları. 100 milyon ile 600 milyon yıl arasındaki canlı deniz fosilleridir. Bu Büyük Sahra Çölü'nden çıkmıştır bunlar. Bunların hepsi çölde bulunmuştur. Bu o çölde bulunan mineraller, ki şu Zemzem'in içinde en çok bulunan minerallerden, bakınız burada olanlar var. Çok ilginçtir demek ki bölgede olan, bakınız florit, florin mineralinden elde edilir. Bunların hepsi de çölde çıkmıştır ve hepsi de köpek balığı dişleridir. Birkaçı hariç şunun gibi. Dolayısıyla köpek balığı çölde ne gezer? 20 milyon yıl evvel kırılmıştı Arabistan Yarımadası Afrika'dan. 20 milyon yıl evvel kırıldığında hala bir tarafı denizdi. 20 bin yıllık bir döngü olduğunu saptamışlar ilim adamları çölde. Yani muson rüzgarları 20 bin yılda bir kuzeye doğru geliyor. Çöllere de geliyor. Muson yağmurları çölleri cennete çeviriyor. 15 yıl sonra, 15 bin yıl sonra yine Arabistan çölü de dahil yemyeşil bir cennete dönüşecek demektir. Dolayısıyla evet. Tamam. Ha, aslını da getirdim burada. Efendim, bazıları inanmaz belki diye. Hurma. Evet. Çölün efendisi. Hurma olmasa Arap çölde yaşayamazdı. Hurma öyle bir ağaç, öyle bir ilginç ağaç ki insana benziyor. Diğer ağaçların başını kesince ağaç ölmez. Hurmanın başını kesince hurma ölür. Hurma beyni yiyen var mı aranızda? Hurmanın beyni de mi varmış? Ben Bağdat'ta yedim. Evet, hurmanın beyni. Ve çok ilginç, o hurmanın hurma çıkartan yerdeki hurma dallarının çıktığı o biraz büyüyecek ucundaki o büyüyecek yer hurma beyni. Ve o yeniyor. Yeniyormuş. Ben de orada öğrendim ve yedim. Hurma çok ilginçtir. Yanlarından yavru çıkarır. Erkekli dişilidir. Bir hurma bir o bölgede bir insan ne zaman akıl bali oluyorsa o zaman ürün vermeye başlar. O yaşta ürün vermeye başlar. Hurmanın çıkardığı yavruyu hurmanın çıkaran hurmanın göreceği yere dikerler. Göreceği yere dikmeden tam verim alamıyorlar. Dolayısıyla hurmanın erkekli dişili olduğunu söylemişti ve hurmanın tozlaşması için, demlenmesi için erkeğinin kılıf içindeki tozlarını getirip ben gördüm, hatta buraya da getirdim. İçine koyuyorlar böyle. Yani hurmanın gerçekten bedevi için değerini ancak bir bedevi tarif edebilir. Bu anlamda deve ve hurma olmadan bedeviyi düşünemezsiniz. Onun için Sîretü'l-Kur'an'da devenin ve hurmanın her zaman görünmesi doğaldır, normaldir. Evet. Dersimizin sonuna yaklaştık. Arapların tarih içerisindeki tasnifiyle inşallah dersimizin yavaş yavaş kapatalım. Araplar ikiye ayrılır. Baide Arapları, Bakiye Arapları. Baide Arapları üçe ayrılır. Ad, Semud, Medyen gibi artık nesli kalmamış olan tarihte helake uğradığı için Medyen hariç tabii. Medyen kendi kendine muhtemelen diğer kavimlere karıştı ama Ad ve Semud helake uğradı. Bakiye Arapları ise kendi içinde ikiye ayrılır. Arabul Müstaribe. Peygamberimiz bu Araplardandır. Adnaniler yani Kuzey Arapları. Arabul Aribe, Kahtaniler. Bu da Güney Arapları, Yemen Arapları diyerek o kadar söyleyeyim. Evet, önerim var. Bakın, size bir şey dinletmek istiyorum, izletmek istiyorum. Devletimiz bir fikirden doğdu. Fikirler asla unutulmaz. İbni Hazm, bakınız İbni Hazm'ın öğrencisi, İbni Hazm'ı süren adam. Tüm kitaplarını yaktıracağım diyor İbni Hazm'ın. Endülüs benim diyor. İbni Hazm değil diyor. Evet. Şeyh Riyad'ı buyur edin diyor. İbni Hazm'ı gönderin, Şeyh Riyad'ı buyur edin. Yani İbni Hazm'ı sürgüne gönderen adamdır bu. Bu adamın kim olduğunu hiç duydunuz mu? Yok, ben de duymadım.

duyuru yapmak istiyorum. Diğer dillere bu dersleri çevirmek isteyen dostlar varsa benim yeterliliğim var. Ben bu derslerin Fransızcaya, Almancaya, Çince'ye, Japonca'ya, Boşnakça'ya, Kürtçe'ye ve diğer dillere çevrilmesini de istiyorum ve bunu da ben üstleniyorum veya biz üstleniyoruz diyecek dostlar varsa buyursunlar, ekiple ilişki kursunlar ve inşallah onlar da bu derslerin bir fazla insana ulaşması için vesile olsunlar. Gördüğünüz nedir dostlar? Artık öğrendiniz. Evet, ayet. Bu ayet. Bu ayetin ismi yalı çapkını. Biliyorsunuz İstanbul'da da bol olan kuşlardan biri. Bu bir yalı çapkını fotoğrafı. Emek nedir onu söyleyeceğim ben. Bu fotoğrafı elde etmek için fotoğrafçı 6 yıl 4200 saat 720 bin adet fotoğraf çekmiş. 720 bin kare 4200 saat 6 yıl sürmüş. Bu kadar netlikte, bu kalitede fotoğrafı elde etmek için bu kadar emek vermiş. Sizi emeğe saygıya davet ediyorum. Allah deyince aklıma emek geliyor. Neden dediğimi de anlamaya davet ediyorum. Emek verenlere de saygıya davet ediyorum. Lütfen emeği yüceltin. Emeğin yücelmediği yerde torpille baş edemezsiniz. Faizle baş edemezsiniz. Rantçılıkla baş edemezsiniz. Beleşçilikle baş edemezsiniz. Avantajcılar ortalığı kaplar, emektarlar ve emekçiler ise ortalıktan çekilir. O zaman ne olur biliyor musunuz? Avantajcılar sadece dünyada emeğinizi çalmaya kalkmaz, onunla yetinmez. Cennetinizi bile çalmaya kalkarlar. Onu da avantaya getirmeye kalkarlar. Onun için emeği yüceltin ki Allah da sizi yücelsin. Ders takipçilerinin dikkatine. Bu sunum not alacak kardeşlerimiz için şimdi itibaren ekranda dönecektir. Bir filmin kest bölümü gibi. Onun için rahat rahat ışıkları da yaksın arkadaşlarımız, arka ışıkları. Rahat rahat dönen sunumdan alabilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gönlünüze, akleden kalbinize afiyet olsun. Siretül Kur'an hayatınızda, aklınızda, yaşamınızda makes bulsun diyorum. Sağlıcakla kalın.